neked adom, ha kéred mindenem, és feladok mindent, érted, ha kell, ha kell, ha kell. Eldobok, érted, mindent, kedvesem, és veled kezdem majd újra el. Nem adom kölcsön a szívem, nem adom kölcsön a szám, nem adom kölcsön az álmom, csak mindörökre tán. Nem adom kölcsön a szívem, nem adom kölcsön a szám, nem adom kölcsön az álmom, csak mindörökre tán. Beteszek, érted, minden csendesen, és ott leszek mindig, mindig vele, és viszem az úton hozzám az életem, de csak örökre, hogyha kell neked. Nem adom kölcsön a szívem, nem adom kölcsön a szám, nem adom kölcsön. Nem adom kölcsön a szám, nem adom.